मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया। Okay, thank you.